Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Temperaturerne ligger mellem 5 og 8 grader lige nu, og det er blæsende med jævn til hård vind fra nordvest. I aften kommer der fortsat lidt byer, og det er mest i de nordvestlige egne. Og så bliver det koldt igen, når natten falder på. Vi får mellem 2 graders varme og 4 graders frost i nat. Og nu skal vi videre i programmet. Vi er klar med programmet 3. planet fra solen, og i dag handler det i høj grad om vores klima og miljøvenlige biler. Programmet var en time, og det er tilrettelagt af Christoffer Lottrup og Charlotte Kolby. Gentænke, hvad en bil kan og skal, før vi for alvor kan omstille os til en mere klimavenlig transport. Det skal vi høre mere om lige om lidt. Den internationale aftale, der redder ozonlaget, gør mere for klimaet end Kyoto-aftalen. Hvordan, hører vi om cirka 20 minutter. Tosprogede børn forstår sprogstrukturer bedre end børn, der blot taler ét sprog i deres hverdagsliv. Hvad det betyder, får vi at vide om cirka 40 minutter i programmet. Velkommen til 3. planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Ja, sådan lyder det i den legendariske film Blues Brothers, og den inkarnerer om noget den ultimative frihed, som bilen giver os. Søm i bund, horisonten venter. Men CO2-kvoter og klimaforandringer kan måske ændre vores opfattelse af, hvad en bil kan og skal og må. Vores reporter Christoffer Lottrup tog på køretur i en elbil med Claus Melvej fra elbilfirmaet Better Place for at høre om for og imod elbilen. I dag skal vi ud og køre elbil, og det skal vi sammen med Claus Melvej, der er kommunikationskonsulent ved Better Place. Og Claus, vil du ikke fortælle lidt om, hvad der skal ske i dag? Jo, vi skal ud og køre i verdens første elbil med skiftet batteri. Det er en elbil, hvor du kan komme hele landet rundt. Du kan skifte batteriet på mindre end 5 minutter, og det synes jeg, vi skal tage et kig på. Lad os gøre det. En af fordelene ved elbiler, det er jo, at når du står op om morgenen, så kommer du ud til en fuld tank. Elbilen står til ladning natten over, og hver eneste morgen, når du kører hjemmefra, så har du et fuldt batteri. Så det vi gør, det er, at vi tager vores kort, kører det hen over standeren, så går du til ledningen fra, og du gør det samme i bilen, og så er du klar til at køre. Så kom vi ind for i varmen, og Claus Melvej, vil du ikke fortælle, hvad det er for en bil, vi skal ud og køre i? Det er en Renault Fluence ZE. Det er jo som sagt verdens første elbil med skiftet batteri. Og når folk sætter sig ind i en elbil for første gang, så er noget af det, de bliver mest overrasket over, det er lyden, når den starter. For det lyder sådan her. Og så kører bilen. Det er den eneste lyd? Det er den eneste lyd. Så vi er klar til at trille. Jeg kan lige sige, at bilen, vi kører i, til forveksling ligner en ganske almindelig bil. Den har 4 hjul og 4 døre, og hvis ikke jeg vidste bedre, så var jeg ude at køre i en almindelig benzin- eller dieseldrevet bil. Men Claus Melvej, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad der er det særlige ved den her bil? Det særlige er jo, at den kører på elektricitet frem for benzin. Det er jo den primære forskel. Og det har jo så en lang række fordele. Som du kan høre, så er vi begyndt at trille, men den siger jo stort set ingenting. Samtidig så har den ikke noget udstødningsrør, så det betyder også, at den ikke forurener lokalt. Så i byerne, der har den et fantastisk potentiale, både til at hjælpe på støjforurening og luftforurening. På en og samme tid, så er det her jo fuldstændig som at køre en helt almindelig bil. Og så samtidig, så er det ret meget anderledes. Kørekomforten er jo helt i top, men du har samtidig også en række fordele i bilen, som du ikke har i din traditionelle bil. Du har et intelligent navigationssystem, som selv holder øje med, hvor på ruten det er nødvendigt at tanke op eller skifte batteri, som det er. Og samtidig så kører du jo også støjfri, og bilen har ingen lokal forurening. Kan du fortælle lidt mere om selve projektet Better Place? Nu har vi lige forladt jeres udstillingscenter her i Hellerup. Hvad er det, Better Place er for en størrelse? Jamen, vi er en elbiloperatør, og vi laver services til elbiler. Der er mange, der forveksler os med en elbilforhandler. Det er vi ikke. Det er Renault, der sælger elbilerne, og vi laver så den service, som elbilerne har brug for, for at have den mobilitet, som folk har brug for i hverdagen. Vi sætter ladestander op over hele landet og laver også et nationalt netværk af batteriskiftstationer, som gør, at folk kan komme hele landet rundt i deres elbil. Og nu kører vi rundt i en Renault lige nu. De forskellige ladesystemer og batteriskiftestationer, I stiller op, vil de kun være beregnet til de her Renault'er, eller kan de også passe til alle mulige andre elbiler? Altså Renault Fluence CD er verdens første elbil med skiftet batteri, men vores batteriskiftestationer er designet sådan, at de også kan håndtere andre typer batterier og andre typer biler. Og vores ladestandere, de kan oplade alle moderne elbiler. Så det er bestemt ikke kun for Renault. Okay, så fremover kan man sige, hvis det her projekt, de har gang i, bliver en succes, så kan det i virkeligheden tilpasses til alle de forskellige typer af elbiler, eller forskellige mærker af elbiler, som måtte komme til at køre rundt på vejen. Det er korrekt, ja. Hvor er vi på vej hen nu egentlig? Jamen, vi er på vej ud til Herlev, hvor en af vores batteriskiftstationer ligger, hvor vi har mulighed for at se, hvordan man skifter batteriet. Så jeg har plottet det ind i vores navigation. Bilen kommer med et intelligent navigationssystem, som ved, hvor alle ladestandere og alle batteriskiftstationer er, og så hjælper den der med at finde den mest optimale rute helt automatisk, og holder selv øje med, hvornår det er nødvendigt at skifte batteriet. Så det eneste, du skal koncentrere dig om, det er at nyde stilheden og køre bilen. De her batteriskiftestationer, som vi skal ud til nu, det er nogen, som I først lige er ved at være færdige med at få sat op. Hvornår åbner de? Jamen, vores netværk, det åbner til april. Der går vi i luften med de første 14 stationer, og så hen over sommeren, der vil vi have et fuldt nationalt netværk af 20 stationer, som ligger med maks 70 km imellem sig, og det gør altså det muligt at komme hele landet rundt i elbil. Så hvad kan man sige, det nye ligesom er med jeres projekt her? Altså, elbilen har jo traditionelt været begrænset af, at den har en begrænset rækkevidde. I elbiler, hvor det ikke er muligt at skifte batteriet, der er du jo bundet af den aktionsradius, der er på elbilen. Og den ligger typisk på en rækkevidde på mellem 80 og 120 km. Her der har du jo muligheden for at lade derhjemme, stå op til en fuld tank hver morgen og få dækket dit daglige kørselsbehov inden for batteriet. Men skal du på lange ture på tværs af landet, så kører du bare ind på en af vores batteriskiftstationer, og så skifter du batteriet, og det tager mindre end 5 minutter. Og så er der ligesom adgang til hele landet, kan man sige, på den måde? Ja, det er der. Ja, for en af de ting, som elbilerne igennem tiden har fået meget kritik for, det er netop den her begrænsede rækkevidde. Er man helt ud over den problematik med jeres nye netværk af batteriskiftestationer? Altså, man kan sige, at Danmark er det første land i Europa, der får den her løsning. Og udover, at det er noget, vi kan være rigtig stolte af, at vi er et pionerland på det her område, og noget, som også gør det rigtig spændende, så er der jo så også det ved det, at vi er et foregangsland, og dermed de første. Så skal det ud over landets grænser, jamen, så skal det ikke være i din elbil. De næste par år i hvert fald. Så man kan sige, at vi er ud over rækkevidde problematikken indlands, men hvis man skal uden for landets grænser, så skal man stadigvæk så skal man have sig en benzinbil i virkeligheden. Ej, altså det vi så tilbyder vores kunder, det er, at når de skal ud over landets grænser, så har vi nogle fordelagtige tilbud med biludlejningsselskaber, hvor vores kunder så har mulighed for at leje en bil til yderst fordelagtige priser. Du er selv inde på, at Danmark er et foregangsland på det her område. Hvorfor er det egentlig lige Danmark, der er blevet valgt som det land, hvor det her pilotprojekt det skal foregå? Det er der flere grunde til. En af grunden er selvfølgelig, at vi har afgiftsfritagelse på elbiler. Og en anden grund er, at Danmark er indrettet på den måde, at vi har få hovedfærdselsårer, som de fleste de passerer, når de kører på tværs af landet. Så derfor har det været en relativt let opgave at lave en velegnet infrastruktur, som man kan benytte sig af, når man kører på tværs af landet. Og projektet det har sin oprindelse i Israel, er det rigtigt? Ja, Danmark og Israel er de to første lande i hele verden, som får den her løsning. Noget af det, jeg holder allermest af, det er, at der er jo en lille snært af lyd, når man accelererer. Det lyder sådan lidt ligesom et S-tog eller et fly. Den ligger meget lavt, men jeg holder simpelthen meget af den. H- Hvad med køreegenskaberne? Hvordan adskiller en elbil sig fra en benzin- eller dieseldrevet bil? Jamen altså, den er jo først og fremmest næsten lydløs. Der er selvfølgelig en smule dækstøj og vindstøj, når du kører. Men du har jo ikke den her hakkende lyd fra en traditionel motor. Og ellers så kører den fuldstændig som en almindelig bil. Den kører til med bedre, altså der er automatgear. Du skal ikke koncentrere dig om at koble ud og skifte gear. Og accelerationen, den er jo jævn helt fra 0 og så helt op til tophastigheden. Altså accelererer den ret hurtigt, ikke? Den går fra 0 til 100 på under 10 sekunder. Nu nærmer vi os Herlev og batteriskiftestationen. Hvad er det, der skal ske, når vi kommer frem? Jamen, vi er lige kørt af motorvejen. Alle vores batteriskiftestationer, de ligger jo langs hovedfærdselsårene. For det er jo kun på de lange ture, du har behovet for at skifte batteri. Så vi er lige kørt af motorvejen og er på vej ind på det velvalgte navn Dynamovej, hvor vores batteriskiftestation her i Herlev ligger. Og når vi kører til, så identificerer stationen og bilen hinanden. Og så er det bare at køre ind i noget, der minder en lille smule om en vaskehal. Og så bliver batteriet skiftet i løbet af ganske få minutter. Så er vi på vej ind i selve batteriskiftestationen. Claus, skal du prøve at fortælle, hvad der skal ske nu? Jamen, nu er porten jo så gået op. Faktisk så ved batteriskiftestationen allerede, at vi er på vej, for vi har indtastet vores rute i GPS'en, og den ved så, hvor det er nødvendigt at skifte batteri. Så den har en fornemmelse for, at vi er på vej, og lige så snart vi kommer inden for rækkevidden af det trådløse netværk, så registrerer bil og batteriskiftestation hinanden, og batteriskiftestationen gør klar til, at vi kommer. Det første, der sker, det er, at nogle klamre tager fat om hjulet og selv trækker bilen gennem hele den her fuldautomatiske proces. Først får undervognen et lille skyld for at fjerne sne og is og eventuelt snavs. Og derefter så kører bilen lidt videre hen til en luge, hvor batteriet så bliver taget ud for under bunden af bilen, og et nyt bliver sat op. Og det hele det tager ca. 4,5 minutter, og det er faktisk hurtigere, end du kan tanke benzin. Så er undervognen rengjort, og nu bliver vi langsomt trukket frem til næste etape. Nu er det selve skiftet, eller hvordan? Ja, nu er turen kommet til selve batteriskiftet. Og det hele det foregår jo fuldstændig automatisk. Du skal jo bare læne dig tilbage og har lige 2 minutter til at tjekke din mail eller ringe hjem og høre, om du skal have et par liter mælk med hjem. Så det er som bare lige at vente de her få minutter, og så er vi klar til at køre igen. Den lyd, du hører nu, det er lyden af det nye batteri, der bliver skruet på plads. Så om et ganske kort øjeblik, så vil du kunne mærke, at vognen bliver sænket igen, og så glider porten op, og vi er klar til at køre videre. Så går porten op, og batteriet er skiftet. Hvor langt kan vi køre nu, Claus, hvis vi ellers bare kører derudad? Jamen, det kommer meget an på din kørestil og temperatur osv. Det kan være alt mellem 200 km på en opladning, og i ekstreme tilfælde, hvor der er meget, meget koldt udenfor, og du bruger meget varme, og ligger og kører stærkt på motorvejen, jamen, så kan det være en del mindre. Hvad taler vi om? Jamen, vi taler om et spænd, der ligger i ekstreme tilfælde helt ned til 80 km på en opladning, og så samtidig op til 200 km alt efter kørestil. Vores testkører har prøvet at se, hvor langt de rent faktisk kunne komme på en opladning, så de har kørt med meget blød hat på nogle stille veje og faktisk formået at køre helt op til 229 km på en opladning. Men i det virkelige liv og i den virkelige trafik, så skal man regne med et sted mellem 80 og 200 km. Jeg skal lige høre lidt mere om de sådan tekniske ting og sager, der er inde i kabinen. For eksempel er der foran mig sådan en stor skærm. Kan du fortælle lidt om den? Jamen, det er jo bilens intelligente navigation, som kender dig som bilist og kender dit kørselsmønster. Og derfor også ved, hvor langt du kan køre og hvor det er nødvendigt at skifte batteri. Når du sætter dig i bilen og indtaster din rute, så finder systemet selv ud af, hvor på ruten det er nødvendigt at skifte batteri. Og leder dig ind forbi, så det eneste, du egentlig skal koncentrere dig om, det er at køre bilen og nyde stilheden. Så ved jeg, at der er noget andet smart ved instrumentbrættet. Kan du prøve at fortælle os, hvad det er? Ja, herover instrumentbrættet, der er der faktisk et økometer, som viser dig, hvor meget strøm du bruger. Og den viser også, når at du regenererer strøm til batteriet, for hver eneste gang, du løfter foden fra speederen og bruger motorbremsen, så fylder du faktisk strøm tilbage på batteriet igen, og det er ret smart. Det er faktisk muligt at genanvende op til 40% af den strøm, du bruger. Og nu vi er ved det, så lad os lige runde det forureningsmæssige aspekt. Altså bilen, den forurener slet ikke lokalt, men man kan sige, at den strøm, som bilen benytter sig af, er vel stadigvæk ikke nødvendigvis 100% ren? Nej, altså vi lader jo med det gennemsnitlige danske strømmix, og det bliver lavet på en blanding af vedvarende energi og olie og kul, og hvad der nu ellers bliver puttet på kraftværket. Så der er selvfølgelig en vis forurening der. Men bilen, den har jo, som du selv siger, ingen lokal forurening, så det betyder, at i byerne, der er der ingen forurening overhovedet, ligesom der heller ikke er noget støj. Og den forurening, der så er indirekte ved strømproduktionen, den bliver så flyttet ud af byerne og ud på kraftværkerne. Så altså, potentialet er der til at gøre det sådan 100% rent, ikke? Men det kræver så, at strømproduktionen også følger med, kan man sige. Ja, og der har vi jo heldigvis en regering, som har nogle meget store ambitioner om, at vi i 2050 skal være helt fri af fossile brændsler. Og det giver jo også elbilen potentialet til at køre på 100% vedvarende energi. Godt. Men det er jo så ikke kun fryd og gammel det hele. Elbilen, den står også over for en række store udfordringer. En ting, det er sådan hele det her tilvænningsaspekt og den almindelige skepsis, der er i befolkningen. For det første er der ikke ret mange, der kører i elbiler, og der er i virkeligheden ikke ret mange, som ved frygtelig meget om dem. Hvordan får I danskerne til at åbne øjnene for elbilerne? Jamen altså, der har vi jo blandt andet åbnet vores besøgscenter i Hellerup, hvor der indtil videre har været omkring 10.000 gæster igennem, hvor de har mulighed for at prøve at køre den her bil og mærke, at det er en bil, som de kender den. Den har plads til hele familien, og der er plads til golfkøllerne og indkøbsposerne i bagagerummet. Og alene det er et stort skridt på vejen til at åbne folks øjne for, at elbilen er simpelthen blevet voksen og er en bil, som de kender den. Er der allerede nu nogen, som har enten købt eller bestilt en elbil hos jer? Altså, Renault har åbnet for salget her i begyndelsen af februar. Men i den tid, vi har haft vores center åben, der er der allerede blevet lavet over 1.000 forhåndsreservationer på elbiler. Og det, vi står overfor nu, det er, at dem skal vi så have konverteret til salg. Og allerede i åbningsweekend, der blev der solgt over 50 Renault Fluences. Og det er faktisk ret godt gået. Der tales også om nødvendigheden for en mentalitetsændring, hvis elbilerne for alvor skal bide sig fast. Altså, vi skal lære at leve med, at elbilerne har nogle begrænsninger. Vil det i starten være nødvendigt at have to biler i virkeligheden, hvor man så ligesom kan have en primær bil, og så har man, som kunne være elbilen, og så har man en almindelig benzin- eller dieseldrevet bil som en backup? Altså, det er rigtigt, at der skal en mentalitetsændring til, for de psykologiske barrierer ved elbilen er faktisk meget højere end de reelle barrierer. Folk, de kører til daglig, typisk under 100 km, altså inden for batteriets rækkevidde. Men selvom de kun er i Jylland en gang eller to i måneden, så fylder det alligevel meget for dem, at de kan tage den tur. Og det kan de jo så nu med elbiler med udskiftet batteri. Men det er klart, altså skal du uden for landets grænser, så skal du finde alternativer. Hvad sker der, hvis man for eksempel kommer hjem fra arbejde og har kørt bilen tør for strøm, og man så pludselig kommer i tanke om, at man har glemt et vigtigt ærne, eller Sønneke har faldet og slået sig, og man står og skal på skadestuen? Er det så nødvendigt at låne naboens benzindrevne bil, eller hvordan? Altså, hvis du kommer hjem fra arbejde, så har du mulighed for at vælge en prioritetsopladning, hvor vi begynder at lade bilen med det samme. Så i løbet af ganske kort tid, så vil du i hvert fald minimum have strøm til at kan køre hen til den nærmeste batteriskiftstation, og så få skiftet batteriet der, og så har du jo så fuld rækkevidde igen. Hvad er ganske kort tid? Jamen, det kommer jo an på, hvor meget strøm der er på batteriet, når du kommer hjem fra arbejde. Hvis den er kørt helt tom, jamen, så vil det tage en times tid måske, før du vil have strøm til at køre til den nærmeste batteriskiftstation. En anden ting, som bliver nævnt i forbindelse med elbilernes udfordringer, det er høje priser. Der er store udviklingsudgifter forbundet med at lave elbiler, og der er begrænset salg, og begge dele presser prisen i vejret. Der blev ikke solgt mere end et par 70 elbiler i Danmark i 2009 og 2010 for eksempel. Og så er der batterierne, som også er dyre at producere og dyre for kunderne at købe. Hvad koster en bil hos jer? Jamen den her bil, som vi kører i nu, som er en stor, rummelig familiebil med alt muligt ekstra udstyr, kommer med automatgear, intelligent navigation og alt, hvad man ellers har brug for. Der koster den faktisk kun 205.000 i anskaffelse. Og det er fordi, at netop fordi du har muligheden for at skifte batteriet, så er batteriet noget, vi stiller til rådighed gennem medlemskabet hos Better Place. Så derfor kan du anskaffe den her bil på el, hvor en tilsvarende benzin- eller dieselbil vil koste langt over 300.000 i anskaffelse. Så du slipper samtidig også for den risiko, der er ved at eje dit eget batteri. Det bliver slidt med tiden, og det er jo så en risiko, som Better Place påtager sig. Vi sikrer dig, at du altid har et frisk batteri. Så hvordan ser regnestykket ud i forhold til alternativet, som jo er en benzin- eller dieseldrevet bil? Jamen, hvis man ser på totalomkostningerne, og her er det vigtigt, at man kigger på totalomkostningerne, fordi bilen er meget billigere i anskaffelse, men samtidig så er det løbende medlemskab også marginalt dyrere end det, du normalt bruger på benzin. Men ser man på totalomkostningerne over for eksempel 4 år, så lander vi faktisk på et regnestykke, hvor elbilen med et Better Place medlemskab er 10-20% billigere end at køre i en tilsvarende benzinbil. Hvad går det her Better Place medlemskab ud på helt konkret? Jamen, som medlem hos os, så får du stillet en ladestander op hjemme i garagen, så du hver morgen, når du står op, er sikret en fuld tank. Og samtidig så har du fri adgang til batteriskiftstationer og ladestander over hele landet, hvor du har mulighed for at sætte bilen til opladning, mens du for eksempel er inde og shoppe i et indkøbscenter eller på din arbejdsplads. Eller hvis du besøger andre, som også er Better Place medlemmer, så kan du også lade på deres ladestander. Du registrerer dig simpelthen bare ved hjælp af dit medlemskort, så man altid ved, hvem det er, der lader hvor. Hvad betaler man for at tanke benzin med eller diesel, men at tanke strøm? Jamen, der har vi nogle forskellige modeller, alt efter hvor langt du kører om året. Hvis du kører 10.000 km om året, så koster det dig 1.495 i måneden. Kører du 15.000 km om året, så koster det 1.895. Og sådan stiger det takster helt op til ubegrænset kørsel for 2.995 i måneden. Noget andet, som ofte påpeges som et problem for elbilisme i Danmark, og i det hele taget, det er manglen på økonomiske og praktiske incitamenter. Jeg ved, at i Norge, hvor der er langt flere elbilister end i Danmark, der er der en række fordele for elbilisterne i form af gratis parkering, afgifts- og momsfritagelse og særlige tilladelser til at køre i f.eks. busbaner i byerne osv. osv. Det eneste, man som sådan er fritaget for i Danmark, det er registreringsafgiften. Og den fritagelse, den gælder ovenikøbet kun med sikkerhed frem til 2015, hvor loven skal til genforhandling. Er det ikke bare for besværligt og for lidt fordelagtigt at få sig en elbil i Danmark? Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså set over en 4-årig periode, så er det at have en elbil faktisk 10-20% billigere end at køre i en tilsvarende benzinbil. Men det er rigtigt, i Norge, der har man en bred palette af forskellige incitamenter, som skal få folk over i elbilen. Og den samme form for fødselshjælp så vi da også gerne i Danmark. Så det her med flere fordele til elbilisterne, det kunne godt være en af vejene frem for mere elbilisme i Danmark? Ja, det kunne det helt sikkert. Spørgsmålet er så, om vi frivilligt vil overgive os til elbilens begrænsninger, eller om der skal lovændringer på bordet og økonomiske incitamenter, inden vi opgiver benzinbrinen som universalt transportmiddel. Du lytter til Radio 24/7's videnskabelige program, Tredje Planet fra Solen. Hullet i ozonlaget blev opdaget i 1985. Forskerne råbte vagt i gevær, jordens UV-filter var ved at forsvinde, og i løbet af 2 år blev verdens lande enige om en international aftale, der beskrev, hvordan de CFC-gasser, der nedbrød ozonlaget, skulle afskaffes. I 1985 blev drivgasserne i spraydåserne gjort til symbolet på de ozonnedbrydende gasser. Ole John Nielsen, professor i kemi på Københavns Universitet, var med hele vejen. Her fortæller han om, hvordan den lovgivning, der skulle beskytte ozonlaget, blev en smutvej til at skubbe til udviklingen af stoffer, der skal erstatte industriens kraftige drivhusgasser. Men hvordan kom en ung studerende i 1970'erne til at beskæftige sig med atmosfærekemi på et tidspunkt, hvor faget endnu ikke engang var etableret? i 1974, som var mit første år som kemistuderende. Det var det samme år, som Roland og Molina de publicerede deres ozonnedbrydningsteori i Nature, og det tog vores forelæser så op til kemiforelæsning, og det blev jeg fuldstændig bidt af, og ung og naiv, som jeg var dengang, så tænkte jeg, at det var helt forfærdeligt, at sådan nogle små molekyler kunne ødelægge hele, stort set hele jordens atmosfære og livet på jorden, så det måtte jeg beskæftige mig med. Men du siger, at i 74, der fremkom man med teorien om, at der var nogle stoffer, der kunne nedbryde ozonlaget. Ja, og det affødte en hel del debat, offentlig debat. Der skete dog ikke meget andet, end at Sverige, Norge, Canada og USA forbød brugen af de her CFC'er eller freoner i spraydoser, som var meget let at ligesom finde erstatningsstoffer for. Og så var det først, da ozonhullet i 1985 blev publiceret, at der egentlig skete noget. Men hvordan det er 74, hvordan kom de på den tanke, at ozonlaget kunne blive nedbrudt af CFC-gasser? Ja, det er også et meget interessant spørgsmål, fordi det er i virkeligheden meget simpelt. Fordi de spurgte sig selv, hvad sker der med de her stoffer ud i atmosfæren? Man kunne nogenlunde regne ud, hvor meget stof, der var brugt, hvor meget, der var sluppet ud. Og samtidig var der en forsker i England, en professor Lovelock, som fandt ud af, at man kunne måle de her stoffer ud i atmosfæren. Og det viste sig så, at alt det, man havde lukket ud, rent faktisk var ude i atmosfæren. Så det, som Roland og Molina spurgte sig selv om, det var, hvad sker der egentlig med de her stoffer? Og det er meget, meget simpelt miljøkemisk spørgsmål, helt logisk at spørge sig selv om. Og det, der så sker med dem, og det, de fandt ud af, det var, at de reagerer ikke i troposfæren, altså den nederste del af atmosfæren, men de bliver transporteret op i stratosfæren, hvor de bliver udsat for ultraviolet lys og fotolyserer, altså bliver nedbrudt ved hjælp af sollyset, og så bliver der frigjort klor, og klor kan så katalytisk nedbryde ozon. Og det var det, de fandt ud af, og det publicerede de, og så fik de Nobelprisen 21 år senere. Og jeg plejer til at sige til mine studerende, at man skal bare stille sig selv det mest simple logiske spørgsmål, og så svare rigtigt på det, og så får man Nobelprisen. Når man skal prøve at finde ud af, hvad forskellige kemiske stoffer, hvordan de påvirker os, så har man så tidligere, altså, hvad vil sige, i 50'erne, så har man bare kigget, altså sprøjt ind i ansigtet, sker der noget? Nej, det gør der ikke. Så er det fint nok, eller hvad? Altså, man havde jo den opfattelse, tror jeg, at atmosfæren var uendelig stor, ligesom man også synes, oceanet var uendelig stor, så man dumpede sådan set bare ting. Man tænkte ikke sådan nærmere over, hvad der egentlig skete med stofferne. Selvfølgelig kunne man tænke sig til, at atmosfæren er en smart ting, fordi atmosfæren må nødvendigvis rense sig selv. Og det var noget, som man ligesom tænkte på, jeg tror, første gang i omkring 50'erne eller sådan noget, at vi bliver ved med at lukke ting ud i atmosfæren, men altså, vi kan jo stadigvæk trække vejret. Så der er nogle mekanismer i atmosfæren, som smart nok sørger for, at de ting, vi slipper ud, de bliver nedbrudt og regner ned. Så meget vidste man dog. Så kan man sige, så bliver man så mere og mere interesseret i enkelte stoffers effekt, og det var så der, hvor hvad kan man sige, at Roland og Molina rettede deres søgelys mod de her CFC'er. Men man kan sige, at det andet store miljøkemiske ting, som var oppe i tiden, dengang jeg begyndte, det var det, som hed sur nedbør eller syreregn. Og det var et andet atmosfærisk problem, som man så kan man sige, også fik løst. Så der var sådan flere klasser af atmosfæriske luftforureningsmæssige problemer der i 70'erne, som ligesom begyndte at dukke op, og som man begyndte at tænke over. Men hvornår var det så, at man, altså i 74, der begyndte man så at sige, der er altså noget med de her CFC-gasser og ozonlaget. Hvad skete der så videre hen? Ja, så kan man sige, at det er sådan en meget typisk miljøkemisk historie, fordi der skete ikke rigtig noget, som jeg sagde før 1985. Fordi der opdagede man det, eller man publicerede det antarktiske ozonhul, og kunne ikke rigtig forstå, hvordan det egentlig kunne forekomme. Og folk blev egentlig rigtig bange, fordi man ikke kunne forstå, hvad det var. Fordi hvis det her ozonhul bredte sig til resten af jorden, jamen så ville det være forfærdeligt. Så man kan sige, at det der skete, det var, at folk blev simpelthen bange for, hvad der kunne ske. Og derfor så kom reaktionen med det, man kalder Montreal-protokollen, nemlig at stort set alle verdens lande satte sig ned og blev enige om, at det her det bliver vi altså nødt til at gøre noget ved. Så i 1987, to år efter, der underskrev, jeg kan ikke huske, hvor mange lande præcis det var, men stort set alle verdens lande, Montreal-protokollen, som siger, at man skal udfase de her ozonnedbrydende stoffer. Og den her globale aftale, den er så senere blevet strammet op og udvidet, og er måske egentlig den største miljøkemiske succeshistorie nogensinde. Og meget klassisk ud fra det her med, at jeg vil ikke sige, der skal lige på bordet, men folk skal helst blive bange, før der sker noget. Men så skete det så gengæld ret hurtigt, altså to år er jo ret hurtigt, sådan at man kan at man kan blive enige om at udfase nogle stoffer? Ja, altså det er egentlig vildt imponerende, når man ser tilbage på det. Og jeg er ikke sikker på, at jeg selv helt forstår, hvordan det egentlig kunne lade sig gøre, fordi 2 år for en global aftale er meget, meget kort tid. Men det kunne åbenbart lade sig gøre, og faktisk kom der nogle meget voldsomme stramninger allerede i 92, det var faktisk i København, at man blev enige om, altså den første del af Montrealprotokollen sagde bare, at man skulle skære ned på forbruget af de her stoffer, men i og med, at det er det, man kalder en katalytisk proces i atmosfæren, så kan man sige, at den første version af Montrealprotokollen var egentlig ikke effektiv nok, men det var ligesom en begyndelse, så man fik nogle knapper, man kunne skrue på, og det var først i 92, 5 år senere, at man egentlig tog tyren ved hånden og sagde, okay, det her, det er nødt til at stoppe fuldstændig. Og så sagde man, at nævnte man en hel række stoffer til en hel række anvendelser, at dem får vi altså 5 år, så er det slut, og udviklingslandene fik så 10 år til at komme af med de her stoffer. Så en fantastisk succeshistorie. Altså de her CFC-gasser, hvad kunne man så erstatte dem med? Ja, så erstattede man dem på den måde, meget simple måde i og for sig, at man lavede nogle lignende stoffer, som ikke havde klor i, og man lavede nogle lignende stoffer med klor, men som havde brintatomer i sig. Det betyder, at de nedbrydes i troposfæren, så i den nederste del af atmosfæren, så de kommer ikke op i stratosfæren. Så det har en meget, meget mindre ozonnedbrydende effekt, som man så ligesom mente, at man kunne leve med. Så i og for sig var, altså nu lyder det lidt, når vi sidder her og snakker, at det kunne man bare gøre lidt, men selvfølgelig var industrien, altså de producenterne af de her kemikalier, var selvfølgelig nødt til at gøre et voldsomt arbejde for at finde nye metoder for at fremstille de nye stoffer. Så på den måde kan man sige, at det lyder lidt, når vi snakker om det, men der ligger et kæmpestort arbejde bagved. Og man var også nødt til at teste de nye stoffer for, at der nu ikke var nogen, hvad skal man sige, sideeffekter af dem. Og i den periode der, kan man også sige, at hele holdningen til at slippe ting ud i atmosfæren ændrede sig, fordi man ligesom, som jeg også sagde tidligere, i begyndelsen bare tænkte om, at atmosfæren er jo egentlig stor, vi slipper bare tingene ud, og der sker tilsyneladende ikke noget. Så fik man ligesom den omvendte approach, at okay, nu har vi haft den her oplevelse med de ozonnedbrydende stoffer, nu bliver vi altså nødt til, hver gang vi vil bruge nye stoffer i stor mængde, faktisk at teste, at der ikke er nogen negative miljøeffekter ved dem. Så der var ligesom en hvad skal man sige, bevisbyrden blev vendt på hovedet, om jeg så må sige. Og det er i og for sig, det er jo glædeligt at se som miljøkemiker. Men var det så bare en succeshistorie, man fandt et erstatningsstof, og så kan vi bare fortsætte derudad? Det synes jeg jo dengang, eller det synes man dengang, fordi jeg var med til at teste de nye stoffer. Og de var på mange måder meget bedre. For eksempel det stof, som jeg var mest involveret i, er erstatningsstof for det, man kalder freon 12, og det er det, som bliver brugt i de fleste køleskab nu om dagen. Det havde ingen ozonnedbrydende effekt, og det havde en mindre drivhuseffekt, altså mindre klimaeffekt, end det stof, det erstattede. Så det var på alle måder, hvad skal man sige, en god erstatning. Så kan man sige, så er der siden 80'erne, hvor det her skete, så er der kommet øget fokus på klima, og så er man begyndt at interessere sig for stoffernes klimaeffekt. Og selvom erstatningsstoffet var bedre end freon 12, så er der alligevel for nylig vedtaget EU-lov om, at visse stoffer til visse anvendelser skal have en klimaeffekt, som er under et vist tal, eller under en vis værdi. Og der er det her stof, som jeg plejer at kalde mit stof, det falder altså for den lov. Så der er man igen nødt til at finde et nyt alternativ til det. Så nu er I kemikere kommet på arbejde igen og skal finde nogle nye alternativer? Ja, det kan man godt sige nu. Kemikere er jo altid på arbejde. Men der er brug for en helt ny gruppe af alternativer, fordi der er en lang række forskellige stoffer, som vil blive ulovlige inden så længe. Og der er for eksempel inden for kølebranchen, inden for mobile airconditioning-anlæg, der har vi fundet, eller har man fundet, nogle forskellige erstatningsstoffer, og dem har vi testet for deres ozonnedbrydende effekt, så de har ingen ozonnedbrydende effekt, og vi har testet deres, vi kan måle deres klimaeffekt, altså det der med et tal, hedder Global Warming Potential, GWP-værdi. Og der er de rigtig, rigtig gode. Altså hvis jeg skal give tallene for dem, så kan man sige, at det oprindelige stof, freon 12, det havde en GWP-værdi på, jeg mener omkring 11.000. Og det betyder, at hvis man udleder 1 kilo af det her stof, så svarer det til at udlede 11.000 kilo CO2. Det første erstatningsstof, det havde så en værdi på 1430, så det er en faktor 8 ned. Og det er så det, der bliver ulovligt, fordi EU siger, at man må kun bruge stoffer, der har GWP mindre end 150, så derfor falder det første erstatningsstof. De nye stoffer, som vi kigger på, har GWP-værdier omkring 4, 5, 6, 7, 8, så er på den måde helt fantastiske. Hvordan tester man sådan helt konkret i laboratoriet, hvordan tester man de her stoffer? Ja, vi har bygget det, man kalder en fotokemisk reaktor, og det vil sige, at vi har en beholder, en glas, speciel glasbeholder med lamper udenomkring, så vi kan skabe de samme forhold i laboratoriet, som man har ude i atmosfæren. Og så kan vi tage det nye stof, og så kan vi komme det ind i den fotokemiske reaktor, tænde for lamperne, og så har vi nogle metoder, så vi kan se, hvad der sker, når det nedbrydes. Og så ser vi, hvor hurtigt det nedbrydes. Vi ser, hvordan det absorberer infrarødt lys. Vi ser, hvad for nogle produkter, der kommer ud af det. Så vi kan inde i laboratoriet, om man så må sige, simulere det, der sker uden for vinduet her, bare under kontrollerede omstændigheder. Så I har sådan en lille mini-atmosfære? Ja, det kan man godt sige. Vi har forskellige mini-atmosfærer her på laboratoriet, så vi har forskellige typer af fotokemiske reaktorer, hvor vi kan lave de eksperimenter. Ja, fordi I har både stratosfæren måske i et rum, og troposfæren i et andet, altså i et andet lille skab, eller hvad? Ja, det kan du godt sige. Nu når vi er i radioen, så kan jeg jo ikke rigtig vise dig rundt, men jeg kan forklare det på den måde, at vores hovedfotokemiske reaktor befinder sig inde i et isoleret form for rum eller kammer, og det vil sige, at vi kan varme den op til plus 50 grader, eller vi kan køle den ned til minus 50 grader, og det vil sige, at vi på den måde dækker det, du før hentydede til hele temperaturintervallet i atmosfæren, altså helt fra den kolde stratosfære ned til den varme troposfære. Så på den måde kan du sige, at vi dækker hele atmosfæren. Vi har også nogle større den, jeg snakker om her, den er 100 liter stor. Vi har også en reaktor, som er 27.000 liter stor, og den bruger vi til at håndtere partikler i, og der er man nødt til at have en meget, meget større reaktor, for ligesom at kunne holde dem levende i lang nok tid til at studere dem. Så vi har forskellige kamre eller forskellige reaktorer til forskellige formål. Men nu lyder det jo som om, at det var sådan en lille succeshistorie her med Montreal-protokollen, at fra at man fandt ud af, at den var helt galt på Antarktis i 85, så blev man så enige i 87, og det blev rigtig, rigtig virksomt i 92. Der er ikke sket det samme med Kyoto-protokollen, altså hvor vi også rigtig gerne vil forsøge at mindske effekterne af global opvarmning. Ja, nu skal man jo så lige starte med at sige, at global opvarmning er et langt mere komplekst og omfattende problem, end ozonlagsnedbrydningen var. Men man kan dog sige, at selve ideen med at have en protokol til at styre udviklingen, den er jo den samme. Men altså, problemstillingen med Kyoto-protokollen er, at man ligesom vil løse alting ovenfra på én gang, hvor Montreal-protokollen var det, man kalder meget mere sektorspecifik, så man gik sådan set ind og sagde, jamen til køling af biler, for eksempel til airconditioning-anlæg i biler, der kan man bruge det og det alternativ, og i en køleskab kan man bruge det og det alternativ, køledisken nede i superbrusen, den kræver det og det alternativ, stort kølehus kræver noget andet, rensning af elektronik kræver noget tredje, fjerde, så man var meget, meget specifik med, hvad for nogle stoffer, hvad for nogle alternativer, hvad for nogle nye teknologier, man kan bruge. Og det er klart, at hvis man skal gøre det samme i Kyoto-protokollen, eller ville gøre det samme, jamen så kræver det, det er et meget stort arbejde, og det kræver ligesom en vedtagelse af, at det er sådan, man vil gøre. Og den vedtagelse er der ikke lige i øjeblikket. Men som jeg også startede med at sige, så man skal være fair at sige, at det er også et meget større problem, eller meget svære ting at takle. Men når det så er sagt, så kunne man godt tænke på at bruge nogle af de metoder, som man har brugt, da man brugte Montreal-protokollen. Ja, fordi Montreal-protokollen har ligesom gnavet sig ind bid for bid for bid, og alligevel også, altså resultaterne har været ret klimavenlige, kunne jeg forstå. Ja, det har de, og det er noget, som desværre ikke kommer så tydeligt frem. Men Montreal-protokollen har rent faktisk sparet os for 5 til 6 gange så meget CO2, som Kyoto-protokollen har sparet os for. Og det går tilbage til det, jeg sagde tidligere, at de gamle frærestoffer var meget kraftige klimagasser. Og i og med, at Montreal-protokollen sørgede for, at de blev erstattet af nogle stoffer, som ikke var ozonnedbrydende, men som også samtidig var mindre kraftige drivhusgasser, så fik man altså sparet en masse klimagas, klimaudslip til atmosfæren. Så på den måde kan man sige, at at Montreal-protokollen har været en meget, meget bedre klimaprotokol end Kyoto-protokollen. Og det er der jo så nogen, der har tænkt ligesom et skridt videre og sagt, jamen okay, er der måske nogle gasser under Kyoto-protokollen, som vi på en eller anden måde kunne drage ind under de kommende udgaver af Montreal-protokollen, og så på den måde, hvad skal man sige, øge den klimaeffekt, som Montreal-protokollen egentlig har haft. Men hvad er det, hvad sker der så lige nu, altså for eksempel med klimaanlæggene i bilerne, er man så blevet enige om et nyt stof? Ja, det kan man sige klart ja til. Altså, så vidt jeg er orienteret via mine samarbejdspartnere på Ford Motor Company, så er, tror jeg, alle bilfabrikanterne indstillet på at bruge det her nye stof. Så der vil der komme en stor klimagevinst ind. Man kan sige, hvis du går fra noget, der har en effekt med et tal, som hedder 1400, til noget, der har en effekt på 4, det er jo altså noget, det er noget, der vil noget. Så der igen kommer Montreal-protokollen, eller nu bliver det så EU-lovgivningen til at, hvad skal man sige, spille en stor rolle for nedbringning af udslip af klimagasser. Så hvis jeg køber mig en ny Fiat 500 med et airconditioning-anlæg, så er det en ny type gas, der er i? Ja, det vil jeg tro. Altså, så må du kigge bag på det, eller kigge i manualen. Men der plejede at være noget, som man kaldte det 134A. Og hvis du kigger godt efter, så står der sikkert 1, 2, 3, 4 YF på dit klimaanlæg. Og så er det nye stof, der er i. Og så går vi altså fra en fragter 1400 til en 5-8 stykker? Ja. I det her præcise stof, mener jeg, kunne huske, at tallet er, at vi fandt 4. Hvad er næste skridt så? Altså, fordi det lyder som om, I netop tager en sektor af gangen, og så finder man et stof, der kan erstatte dem, og så sætter man hovederne sammen, der styrer de her sektorer, så siger man, ved I hvad, venner, vi har et alternativ. Prøv at se på det her. Det er ikke en god idé. Ja, der må man sige, at der er vi lidt... vi er jo forskere, der er ansat på et universitet, så vi driver jo, hvad skal man sige, basal forskning og undervisning. Og der læner vi os lidt op af den kemiske industri, for når de kommer og siger, jamen nu har vi fundet et nyt stof, for eksempel arbejder vi i øjeblikket med et, der bruges til skumopblæsning, så den stol, du sidder på, den har noget skum ind i sig, det er blæst op med en kemisk forbindelse, sikkert en gammeldags freon, og der skal man nu til at bruge nogle nye stoffer, og der er vi så blevet præsenteret for nogle forskellige forslag, og dem er vi så i gang med at teste og prøve at se, hvordan de vil reagere ud i atmosfæren. Så man kan sige, at der er så mange anvendelser af de her stoffer, at vi regner ikke med, at vi bliver arbejdsløse foreløbig. Så der vil komme nye stoffer hele tiden til forskellige anvendelser. Så det er det, man kan ligesom kalde en løbende proces. Men er det industrien, der kommer til jer og siger, at vi har fundet et nyt stof, vi regner med, at det faktisk bedre kan overholde de nye krav, eller hvordan fungerer det? Ja, det er et slags samarbejde, men i mange tilfælde er det industrien, som kommer og siger, jamen nu har vi tænkt os, at vi vil bruge det her, eller vi har fundet det her. Vil I være så venlige at teste for os? Er det sådan et kammeratskab mellem industrien og lovgiverne? Eller skal industrien presses til det her? Er det noget, de gør frivilligt? Altså sådan en ren økonomisk teori, der vil man sige, at industrien vil jo aldrig gøre noget, medmindre de er tvunget til det. De gør det jo ikke, fordi de er nogle gode mennesker. Og der er to aspekter af det. Altså, for det første er der et marketings- eller markedsføringsaspekt. Så man kan sige, at visse firmaer vil gerne markedsføre sig selv som grønne. Og de firmaer vil nok gå forrest, uanset lovgivningen, med hensyn til at bruge ny og mere klimavenlig teknologi. Nu har jeg selv arbejdet for industrien, så jeg ved jo godt lidt om, hvordan det foregår. Og set for eksempel fra et stort globalt firma som Fords vedkommende, der har man folk, som sørger for, at man altid er mindst et skridt foran lovgivningen. Så når man ved, hvad der kommer af lovgivningen, så har man, hvad skal man sige, lavet de omstillinger, lavet de produkter, fundet de stoffer, som man bruger, som man altid er foran. Men det betyder så også, at den lovgivning, som så er der, har jo så den effekt, som man gerne vil have. Men de store firmaer er, hvad skal man sige, altid foran. Så man kan sige, at en vis form for lovgivning er nok nødvendig for at få tingene til at ske. Lytter til Radio 24/7's naturvidenskabelige program, Tredje Planet fra Solen. Et nyt forskningsresultat sætter tosprogethed i et helt nyt lys. Det er som om, vi i Danmark har en kedelig tendens til at sætte lighedstegn mellem tosprogethed og ressourcesvage børn. Nu viser resultater fra forskere fra York University i Canada, at børn, der til daglig taler to sprog, er alt andet end ressourcesvage. De har nemlig en meget bedre forståelse af sprogets struktur. Forskerne undersøgte 104 6-årige børn. Børnene talte alle engelsk, og hjemme talte de enten spansk, kinesisk eller fransk. Og selvfølgelig var der en kontrolgruppe, der kun talte engelsk. Med mig på telefon fra Aarhus Universitet har jeg professor Åke Svend Boen, der er psykolingvist. Velkommen til. Ja, tak. Velkommen. Hvordan konkluderede forskerne, at de tosprogede børn havde en bedre sprog eller en bedre forståelse for sprogets struktur, noget som forskerne kalder metalinguistisk bevidsthed? Hvad er det egentlig? Metalinguistisk bevidsthed kan vises på forskellige måder. Det kan vises gennem for eksempel, at børn har en god forståelse af de betegnelser, som vi bruger til alle mulige referenter, de er arbitrære, og man siger gris på dansk eller pork eller svin på tysk, det er jo fuldstændig arbitrære, og tosprogede børn har en rigtig god forståelse for det. De kan også tale om sprog, hvordan de bruger sprog. De har forståelse af, hvad det betyder at lave ugrammatiske sætninger. De kan kommentere det meget bedre end etsprogede børn. Og det er simpelthen, de er vant til at jonglere med to sprog, der måske endda er ret forskellige, så det er ikke sådan, at en gris er ikke en gris. En gris kan være mange ting. Ja, yeah, rose is just a rose by any other name, som man siger på engelsk. Ja, yeah. De har en forståelse, fordi de er bekendt med, at det samme objekt kan have meget forskellige betegnelser på forskellige sprog. Og det er så det, de her kanadiske forskere, de har så bekræftet, fordi det er jo noget, man har haft en formodning om flere gange. Så det er endnu ikke, kan man sige, en bekræftelse på, at de her tosprogede børn har altså en dybere sproglig fornemmelse end etsprogede børn. Ja, men indtil nu, den undersøgelse er ny i den forstand, at de har set, at de har lavet forskellige kontrolundersøgelser. Indtil nu var der mistanker om, at det kunne have at gøre med den sociale status af børn. I mange lande er det sådan, at når man er tosproget, så er man helt på, tilhører man mindst middelklassen eller overklassen. Især med prestigesprog, og de har kontrolleret for det, og deres konklusion er, at det er fuldstændig uafhængigt af den sociale status af de sprog, som de taler, eller social baggrund af de børn, som er tosprogede. Ja, fordi det var jeg nu foregreb, det var nemlig noget, jeg ville spørge dig om, fordi når man læser artiklen, så kunne det jo godt lyde, som om de i og for sig bare har intelligenstestet de her børn. Altså, nogle af de tests kan minde lidt om sådan en intelligenstest, som også nogle gange skal udvise en sproglig forståelse. Kunne man ikke bare forestille sig ved et tilfælde, at de her børn bare er kvikkere end kontrolgruppen? Ja, men det har de også gjort. De har intelligenstestet de børn, men de har intelligenstestet de monolinguale børn og de tosprogede børn. Og så har de sammenlignet deres evner, deres kognitive evner og deres metalinguistiske evner. De monolinguale engelske børn var lige så kvikke som de tosprogede børn. Så det er som vi siger på, når vi laver eksperimenter, det er under kontrol. Det er. Så det er ikke sådan, altså, så det er netop ikke, at de tosprogede bare er mere kvikke, fordi du, som de siger, i visse lande, så er tosprogethed forbundet med vis prestige, i modsætning til, men tit i Danmark, der omtaler man tosprogethed som eufemisme for nogen, der måske ikke klarer sig så godt. Ja. Det er også som om, at det så er sproget, der får skylden for, at de her børn ikke klarer sig så godt. Men den her forskning viser så, at de her børn kan faktisk noget ekstra, for uden det, at de har den her sproglige forståelse, den her metalinguistiske forståelse, så kan de også fokusere bedre, eller hvordan er det? Ja, det har ikke direkte noget med metalinguistisk forståelse at gøre, men det har noget med det, som psykologer kalder executive control. Ja. Og det er, at de kan styre deres opmærksomhed meget bedre og er bedre til problemløsningsopgaver end monolinguale børn. De skal jo, hver gang de taler, tosprogede børn taler, eller tosprogende er med de her, også voksne, så skal de jo vælge mellem de ord, som de kan på forskellige sprog, og undertrykke nogle muligheder for at udtrykke sig, som kunne være på plads, når man taler enten tysk eller dansk eller engelsk, hvad det nu er. Så de er meget mere vant til at vælge eller træffe beslutninger meget, meget hurtigt om det, som er relevant i den problemsammenhæng, de er. Ja, fordi det vil så sige, at hvis jeg for eksempel, hvis jeg taler et andet sprog, så skal jeg ligesom undertrykke den her tendens, jeg har til at måske at vil sige noget på, altså hvis jeg ikke lige kan finde ordet, så hopper det danske ord op, fordi det måske er mere præsent. Er det sådan, det fungerer? Ja, på den måde kan man, det kan man sige, ja. Mm-hmm. Men er der så altså den her evne til at fokusere, er det noget, som der er inden for visse fag, hvor man tænker, det er sgu noget, det vil vi have rigtig, rigtig brug for her? Ja, vi kan forestille sig, at der, når man er pilot, så er det en rigtig god idé, når man kan fokusere på sine opgaver, og ikke fornemt distraheret af andre ting. Og der vil det være en fordel, når en pilot er tosproget, som er vant til at ikke distraheres af andre opgaver og fokusere på det, som skal løses på det tidspunkt. Det kan man forestille sig, ja. Ja, men når man så også hvordan definerer man så sådan tosprogethed i sådan en lingvistisk sammenhæng? I linguistiske sammenhæng vil man sige, at en tosproget eller en flersproget, det bliver også brugt om flersproget, er en, som bruger mere end et sprog næsten til dagligt, regelmæssigt. Ja, så det er ikke bare nok, at man synes, man er god til engelsk. Altså det er sådan noget, at man skal bevæge sig hjemmevendt i to sprog næsten dagligt. Næsten dagligt, ja. Det er den almen accepteret definition af tosproget. Der findes også definitioner, som man er lige god til tosprog, men det, der er ingen, som arbejder med det mere. Nej, det var så, altså, er det noget, man er gået væk fra. I gamle dage troede man måske, at man kunne mestre tosprog sådan fuldstændig. Ja. Fuldstændig ligevægtig, og det er en illusion. Det kan man faktisk ikke. Der vil altid være nogle domæneforskelle mellem, i sprogbrug på den ene sprog eller på den anden sprog. Der gætter jeg på, der er masser af danske kolleger her på universitetet, som føler sig mere tryg i naturvidenskab, når de taler engelsk og bruger det engelsk fagvokabular i stedet for det danske. Det kan godt være. Så der er forskellige domæner, hvor man føler sig mere tryg i det ene sprog end det andet sprog. Nå, fordi du ligesom får opbygget en vis terminologi, og du ligesom kan mestre at tale om noget på et sprog, og så fordi du måske har en dansk hverdag med børnehaver og flyverdragt og så videre, men dit arbejde er noget andet, det foregår så på engelsk. Det kan godt være, ja. Mm-hmm. Men der er jo også andre undersøgelser, der viser, at hvis man er tosproget, også som voksen, altså hvis nu har man undersøgt de her 6-årige børn, hvis vi går hen i den anden ende af aldersspektret, så har man jo faktisk den samme forsker, Ellen Bjerlistok, hun har også fundet ud af, at hvis man er tosproget, så udviser man ikke så tidligt symptomer på senildemens, som hvis man kun taler et sprog. Hvordan kan det forklares? Ja, det er svært at forklare. Det er en meget solid forskningsresultat. Der er lidt fortolkningsforskelle. Der er nogen, som mener, at man skal virkelig bruge mere end et sprog til dagligt, før man ser den effekt. Men der er en effekt på omkring 4 år, men en gevinst på 4 år, før den senile demens, Alzheimer eller hvad det nu er, begynder. Begrundelsen til det er, at det er måske en forkert metafor eller en forkert billede, men hjernen er jo faktisk som muskel, og når man prøver det, når man er tvunget til at tage beslutninger og bruge sit hjerne til dagligt, veksle mellem to forskellige sprog, to forskellige grammatiske systemer, to forskellige leksika og vokabularier, så træner man sit hjerne mere, end hvis man bare bruger et sprog. Der er ikke en rigtig god forklaring til det, men det som man antager, det er en solid resultat, men fortolkningen af det er ikke afsluttet. Ja, der var også noget med, at man mente, altså man snakkede om, at de havde måske en kognitiv reserve, at de simpelthen havde sådan, at hvis for andre kører på en tosporet vej, så kører de måske på en firesporet vej, netop fordi de har de her parallelle sproglige spor. Så hvis man ligesom mister den ene kørebane, så har man stadigvæk den anden kørebane at køre på. Det er et rigtig godt billede til det, som måske foregår, ja. Mm-hmm. Hvad kan man så mere sige? Altså, er der andre studier, som ligger lige for, som man siger, når du læser det her studie, tænker, det her, det mangler jeg så for at vide omkring de tosproget? Ja, der er nogle studier, som påviser, at når man har lært tosprog, så er det nemmere at lære et tredje sprog. Ja. Det er også et solidt. Der er studier, som påviser, at det, som man kalder, som man kan kende genkendelse eller forståelse af emotionel intonation, det er bedre hos tosproget end hos etsproget. At man forstår, hvad den affektive værdi af sprogmelodien meget bedre, end hvis man var etsproget. Så som tosproget vil jeg bedre kunne høre på din stemme, om du er ked af det? Ja. Eller ej? Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er det også, for det foregår meget tidligt i også som spædbørn, kan man det allerede. Der er forskel i det, som man kalder, man kan sige på dansk, hukommelsesspændvidde, hvor mange år man kan huske. Working memory, arbejdshuske. Ja. Så der er rigtig mange ting, der viser, at tosproghed ikke er et onde. Vi når ikke mere. Mange tak til dig, professor Åke Svend Boon fra Aarhus Universitet. Ja, det var en fornøjelse. Tak skal du have. Tak. Så har vi ikke flere historier til dig for denne gang. Programmet blev produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby, og nu er nyhederne på vej til dig.